شاید دہلی کی کاروباری خروج کے اعتبار سے تین ضلع کی کل جماعت ہے، یعنی جماعت تو نہیں کہ افراد کی شکل میں گئے، 16 افراد ہیں، مکمل جماعت نہیں گئی ہے، اور ضلع کی اس بار 24 جماعتیں گئی ہیں. اکثر یہ ساری جماعتیں ہماری دہلی صبح سے باہر تقاضوں میں جو صبح ہیں اور باہر کی صبح میں گئی، اور 4 ماہ بیرون کی بھیجی ہوئی جماعت کی تعداد پچھلے کرمچاری میں 2 جماعتیں تھیں، اس بار بھی ایک جماعت تو بنگلہ دیش گئی ہے، ایک جماعت کئی طرح سے نکل رہی ہے، تو اس لیے سب کا فارغ لے کے آئے. ماں منصورات سے ہونے جماعتیں اس بار 32 گئی ہیں، اسی دفعہ 21 تھی، اس بار 32 سیرا جماعتیں گئی ہیں، چلے کی نہیں گئی، اور 14 جماعتوں کی ماہانہ اوسط پچھلی دفعہ 82 جماعتیں تھیں، اس بار 91 جماعتوں کی اوسط ماہانہ 14 جماعتوں کا ہے. اس کے ساتھ ہمارے دہلی شہر کے پاس جڑنے کے ترتیب ہیں، ایک تو ہمارا ہفتواری شب گزاری ہے مقام سرزائی میں ساتھی جڑتے ہیں، وہاں سے گزاری کے سارے اعمال ہوتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہماری فکر کی جاتی ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے، ہلکے بھی لگتے ہیں، اور پورے دہلی شہر پورے مہینے میں ایک دفعہ ہم لوگ پہلے ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو اثر سے عشاء وہ پورے شہر کے ساتھیوں کو جوڑتے ہیں، پورا اور اس میں سارے کام کی پوری فکر کی جاتی ہے، کسی ایک ہلکی کی کارگزاری کی جاتی ہے، اور جو تقاضے ہوتے ہیں سارے جتنے ہمارے شہر کے سال ہوں گے اس سے محنت کی ترتیب بنائی جاتی ہے، خروج کی بھی اور بیرون کی جماعتوں اور اندرون کے مقامی کام کی اس کی فکر کی جاتی ہے. اس کے ایک مہینے میں ایک جوڑ ہمارا مشورہ ہوتا ہے پورے دہلی شہر کے اعتبار سے. اور ایک یہ ہمارے جو ذمہ دار ساتھی ہیں ماشاء اللہ بھائی صاحب سے مولانا اور جو ہمارے پورا ذمہ دار ساتھیوں کی جماعتیں حلقوں میں مختلف حلقے ہمارے بڑے بڑے ہیں وہ اس میں جاتے ہیں، وہاں 2 دن 3 دن رہ کے ساتھیوں 3 دن جماعت کی شکل میں، اور پورے علاقے میں محنت کے ساتھیوں کو جوڑتے ہیں اور کام کے مضبوط بنانے کی شکل کی سوچا جاتی ہے اور ترتیب بنائی جاتی ہے، محنت ساتھیوں کو محنت کے لوگ بڑھایا جاتا ہے. ابھی پچھلے 3 مہینے میں 3 جماعتیں ہماری اس طرح کی جماعتیں گئی ہیں علاقوں میں، پورے دہلی شہر میں کام کیا، جمنا پار کے علاقے میں ایک جماعت میں کام کیا، ایسی مغربی دہلی میں جماعت میں کام کیا ماشاء اللہ. آئندہ کی تاریخ ہے 16, 17, 18 ستمبر میں وہاں جماعت ماشاء اللہ ہمارے ساتھ کی جائے گی، ذمہ دار ساری 15 دن جماعت جاتی ہے، ایک تو پورے دہلی شہر کے اعتبار سے ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے بڑے بڑے حلقے ہیں جیسے مغربی دہلی ہے، جمنا پار کا علاقہ ہے، 600 مسجدیں ہیں، ایسے ہمارا ساؤتھ دہلی ہے جس میں اوکھلا ہے، نظام الدین احمد ہے، تو بڑے بڑے حلقے ہیں، ان حلقوں کو بھی اپنے ہفتواری مشورے ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک مشورہ ہفتواری مشورہ ہوتا ہے جس میں پورے علاقے کے کام کی فکر کی جاتی ہے، جو شہر سے تقاضا جاتا ہے ان کو چلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی صحیح حلقے بھی بنا رکھے ہیں ہمارے، جیسے 15-20 مسجدوں کے دہلی حلقے ہیں، ان حلقوں کا بھی اپنا ایک مشورہ ہوتا ہے، اس میں ہر مسجد میں مسجد پورے جمال کے پاس ہے، ہر مزدور رہتا ہے، دوسرے گھروں میں کھڑی ہو جائے اور کام کی شکل بنے، اس موضوع کا حالات بھی اس کی شکل سوچی جاتی ہے، جماعتوں کو بلانے کی اور ان کی نصرت کی ساری ترتیب اس مشورے میں ذہنی حلقوں میں بتائی جاتی ہے. تو ایک یہ کہ ہمارے ذہنی حلقے 20 مشورہ چہرہ یہ کام کی فکر کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ساتھی کام کے ہمیں طلبا اور چھٹی والوں کا بھی جوڑ مشکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں دہلی میں بڑی بڑی یونیورسٹی جیسے جامعہ ہے، اسلامیہ ہے، جامعہ امجد ہے، دلی یونیورسٹی ہے، جواہر لال نہرو میں، اور بھی اس کے علاوہ سینکڑوں تعداد میں کالجز ہیں نوئیڈا میں، تو اس کی فکر کی جاتی ہے. ایک تو ہفتواری جوڑ ہوتا ہے ان جگہوں پہ، بلکہ اب تو ہمارے محلوں میں بھی ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے ہم نے ہر محلے میں شروع کر دیا ہے، ہمارے جیسے اوکھلے میں 5 جگہ ہوتا ہے، 5 محلوں میں الگ الگ، ایسے شہر میں 2 جگہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں جامعہ امدر میں 2 جگہ ہوتا ہے، اس طرح کئی علاقوں میں ہفتواری جوڑ ہوتے ہیں جس میں چھٹی والے طلبا کو نکالا جاتا ہے اور ان کے سامنے بات آتی ہے اور تشکیلیں کر کے ان کی مخلوق جماعتوں میں نکالا جاتا ہے، اور جہاں غریب کی مسجد ہے ان کی مسجد والے جماعت کی محنت سے ان کو جوڑا جاتا ہے، ایک شکل یہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے دہلی این سی آر میں جو بتایا اعتراف ہے سینکڑوں تعداد میں ہیں، اس کے لیے بھی یہ فکر کی جاتی ہے کہ ہر کالج میں اور ادارے میں کچھ نہ کچھ کام کی شکل ہو، کچھ نہ کچھ ہو، تو اس کے لیے ایک مشورہ کیا جاتا ہے این سی آر کا، نیشنل کیپٹل ڈیشن، 3 مہینے میں ایک مشورہ ہوتا ہے یہ ایسوسیشن، اس میں اس کی فکر کی جاتی ہے سارے اداروں کے بارے میں، کہاں پہ وقت میں مل جاتی ہیں، کہاں کام کی شکل ہے، کہاں نماز اور مسلح ہیں، مسجد ہیں، اس کی فکر کی جاتی تھی. میں جماعتیں چل رہا ڈال ان کے رخ طے کر کے بھی استقبال بجائے تو اس طریقے سے انسٹیٹیوشن کی فکر کی جاتی ہے. یہ تین مہینوں میں ایک بار ہوتا ہے پورے ہمارے نوئیڈا کیلکاٹا یہ گڑگاؤں یہ سارے اطراف اور پورے دہلی ایسی 24 سال میں ایک دفعہ 24 گھنٹے کو بھی جوڑتے ہیں. تین مشورے تو چھوٹے ہوتے ہیں, مشورے ہوتے ہیں تقاضے سوچے جاتے ہیں اور جماعتیں طے کی جاتی ہیں اور محنت کی ترتیب ایک 24 گھنٹے کا بھی ایک جوڑ ہوتا ہے ہمارا مشورے سے فیصلہ انتظام طے ہوتا. اس میں 24 گھنٹے کے سارے کاغذاری بھی آتی ہے اس میں وہاں سارے گاؤں کہ ہمارا اس میں علی گڑھ کے حضرات کئی بار آئے تو یہ ہوتا ہے مشورے کی فکر کی جاتی ہے کہ ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ کام. دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر حضرات میں بھی کچھ کام ہوتا ہے ماشاء اللہ. ادھر پہلے بھی ہوتا تھا بیچ میں رک جاتا ہے, ہمارے بنگلور کی جماعتیں آئیں ماشاء اللہ تو ڈاکٹروں میں بھی کام ہوا اور اب یہ ہے کہ مہینے میں ان کا ایک مشورہ شروع ہو گیا ہے. ہماری ذمہ داروں کے مشورے سے ایک مشورہ ہوتا ہے فرسٹ سنڈے کو ہی ہوتا ہے صبح ہمارے ہوٹل میں کہیں جڑ رہے ہیں صبح 7 بجے سے تو اس میں ماشاء اللہ کافی لوگ آ رہے ہیں اور اس مشورے میں یہ فکر کی جاتی ہے کہ ہر جو میڈیکل سے تعلق رکھنے والے طلبا ہیں یا پریکٹیشنرس ہیں ان سے ملاقات کی جائے, اس کی محنت کی ترتیب بنائی جاتی ہے. ہمارے یہاں بڑے ہاسپٹلس ہیں 70 ہاسپٹل, اس میں ہمارے ڈاکٹرس ہیں ہمارے مختلف ریلوے ساتھی ہیں ہمارے فکر مند میڈیکل میں بھی ہیں جمعی ہمدرد بھی ہیں اور کئی جگہوں پہ وہ ڈاکٹرس آتے ہیں مشورے میں رہتے ہیں مشور اس سے ترتیب بنا دیا اور پچھلے 2 مہینے میں 2 جماعتوں کی سیوا نکلی ہیں. ایک اس پچھلے مہینے میں نکلی اس سے پہلے بھی 2 جماعتیں ڈاکٹر حضرات کی نکلی ہیں ماشاء اللہ. اس کی جی آپ کے یہاں سے ماشاء اللہ ڈاکٹر شکیل صاحب اور ڈاکٹر ماشاء اللہ مستقل ڈاکٹر دیا صاحب ان کی جماعتیں آتی رہی اس سے بہت فائدہ ہوا. بلکہ ابھی ڈاکٹر الطاف صاحب آپ کے سفر میں ساتھ میں آئے تھے ایک دن کا موقع لیکن انہوں نے بہت محنت کی یعنی ہمدرد میں بھی جڑ گیا ہمارے اوکل میں بھی جڑ ہوا اس میں 150 IT والے اور مستقل جڑے ماشاء اللہ بہت سارا. اسی طرح ہمارے IT اور پروفیشنل اسٹرینتھ ماشاء اللہ کام شروع ہو گیا ہے اس میں ان کا ہفتواری مشورہ بھی ہوتا ہے ہمارا ہفتے میں جھکتے ہیں فکر کرتے ہیں علاقے میں ہمارا ابھی فی الحال ہو رہا ہے مہینے کا بھی ایک مشورہ کرتے ہیں. اس بار پہلی دفعہ ہوگی پچھلے سال بھی 40 دن کی جماعت نکلی تھی اس بار بھی 40 دن کی جماعت نکلی ہے. اس میں کچھ وقت آخر کا اشرہ میں نے بنگلور میں بھی لگایا ہے ہم لوگ خود سفر کرتے لیکن بعد آخر اشرہ انہوں نے بنگلور میں لگایا. اس کے علاوہ پوچھتے کہ 2 جماعتیں ہمارے IT پروفیشنلس کی 2 جماعتیں سے وجہ نکلتی ہیں اور ہر مہینے نکل رہی ہیں ماشاء اللہ اور فکر ہو رہا ہے اس میں ابھی جوڑ ہوا تھا 150-200 IT پروفیشنل والے جمع ہوئے تھے مستقل اس کی فکر چل رہی ہے ان شاء اللہ. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں سماج سے معذور حضرات کی بھی فکر کی جاتی ہے اور ہمارے فیض الائی میں شب گزاری کے دن ایک الگ سنتاؤں کے لیے رکھا جاتا ہے ترجمان دیکھا ہے وہ آتے ہیں اور علاقوں میں بات چلائی جاتی ہے کہ ہر علاقے والے اپنے ساتھی اس طرح کے سماج سے معذور ساتھیوں کو لے کے اپنے ساتھ آئے یہ بات چلائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ریلوے کے سلسلے میں اس کی فکر کی جا رہی ہے ہر مشورے میں بات آ رہی ہے اور ادھر چونکہ ہمارا ریلوے کا عمومی اجتماع سفری میں دہلی میں فیصلہ نہیں ہے اس لیے ابھی سے ہر علاقے میں بات چل رہی ہے اور ہمارے جو بڑے بڑے اسٹیشنس ہیں جیسے نئی دلی اسٹیشن ہے پرانی دلی اسٹیشن وہاں قریب کے جو ہمارے علاقے کے ساتھی ہیں ہمارے ان ساتھیوں کو متوجہ کیا گیا ان کی سیوا جا رہے ہمارے کبھی کبھی وہاں قریب کی مسجدوں میں ڈال کے وہ ان سے ملاقاتوں کی فکر کی جا رہی ہے اور ہمارے اوکھلے میں بھی اور جہاں جہاں اسٹیشن ہیں ماشاء اللہ ہمارا آنا ہے جمنا پارک آنند بہار میں کلی بہت کام میں لگے ہوئے ہیں ان کا مسلح بھی ہے نماز پڑھتے ہیں ہم ہفتواری گشت بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ اس طرح فکر ہو رہی ہے ریلوے کے اس بارے میں. اور ہمارے حجاج میں جیسے بات آئی تھی حاجیوں میں ماشاء اللہ مستقل ہمارے یہاں سے جو قریب کے جو ہمارے یہ ہے راجستھان اور ہریانہ اور یہ اپنا مدر UP ان کے ہاتھ یہاں دہلی سے فلائٹ ہوتی ہے تو حج کے زمانے میں مستقل جماعتیں ہمارے پیدا رہی میں بھی اور حج مندر میں بھی ماشاء اللہ جماعتیں رہی ماشاء اللہ اس میں کوئی محنت حج سکھانے کی اور آگے کام سے جو تعلق رکھنے کی اس طرح سے کوئی فکر کی گئی ماشاء اللہ. اور جی مکاتب بھی ہمارے مکاتب جو جہاں جہاں ہمارے اکثر جگہوں میں مسجدوں میں مکاتب ہیں اور اس کی فکر کی جاتی ہے ملاقاتوں میں جیسے ہم مسجد سے ہر بالغ مرد مسجد سے جوڑنے کی دعوت دیتے ہیں اسی آخر میں مسجدات کی بھی فکر کی جاتی ہے مسجدات کا بھی یہ بات یہ تھا کہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ اچھی خاصی تعداد میں اشرف اللہ علیہ کی بہنیں بھی ہیں, تو ان کا جوڑ بھی کرتے ہیں, جماعتیں بھی نکالتے ہیں, کرتے ہوئے ان کا سال دو بار تین بار جوڑ کرتے ہیں. ابھی اوکھلا میں جوڑ ہوا ماشاء اللہ, اس میں ہمارا پرائز سر بھی آئے تھے اور ماشاء اللہ بہت کافی زیادہ ہے اور مشکلیں بھی ہوئی ہیں. وہ تقاضے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ایک نشست میں تردید بات اور بیان اور تقاضوں پر قربانی میں کرا دیتا ہے اور مقامی کام گھروں کے اندر مزدوراتوں کی صفات کے ساتھ کیا کیا عمل کرنے ہیں اس کی فکر بھی آتی ہے. مدارس کے لیے وہ جیسے کہا مطلب مکاتب کا ماشاء اللہ ہمارے یہاں دینیات کے بھی مکاتب ہیں مطلب اکثر جگہوں پہ, اور یہ ہمارے ماشاء اللہ بنگلور کے حساب سے ان کا بھی کورس مستقل طور پہ یہ چل رہی ہے. دینیات کا ہر مسجد میں تقریباً ہمارے ہوٹل میں بھی اکثر مسجدوں کا ہے اور اس کی فکر بھی آتی ہے ماشاء اللہ. فیصلہ میں یہ ہے کہ ہمارے فیصلہ کا ماشاء اللہ مستقل یہ تو 24 گھنٹے جو سارے اعمال ہیں وہ ہوتے ہیں ماشاء اللہ, اور اس کی ہمارے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے دہلی کے بھی ساتھ مدار ساتھی وہاں ووٹ لگائیں اور تشکیلیں کی جاتی ہیں اور تختی بھی بنائی جاتی ہے. ابھی بھی ماشاء اللہ ہمارا جوڑ ہوا تھا اس میں اکثر ساتھیوں کے تشکیل کی گئی ہے, مہینے کے ہمارا مشورہ ہوتا ہے اس میں بھی بات آئی جاتی ہے اور اس میں جو ہے لیکن اس میں بات آئی تھی ہمارے مشورے میں کہ یہ تقاضا رکھا جائے کہ یہاں پر ہمارے صوبے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ پرانے حضرات ایک مہینے کی فضلائی کے تقاضوں سے قیام کریں تو اس کام میں بہت اور بھی فائدہ ہوگا. مستقل جماعتیں ہوتی ہیں روانگی والی بھی اور وہ والی بھی, تو ذمہ دار ساتھی اگر آئیں گے تو ان شاء اللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور کچھ تقاضے ہیں, ایک تو یہ تھا 27 اگست کو ہمارا ایک جوڑ ہے اجتماع ہے مغربی دہلی میں, اس میں حضرات کی شرکت کی درخواست ہے, ایک تقاضا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف جماعتیں ہمارے جیسے علماء کرام کی جماعتیں ہیں, علماء متوجہ ہیں, تھوڑا علماء کی جماعتیں چاہتے ہیں کہ بلبل آئے جماعتوں میں مقابلوں میں, ایسے ہی ہمارے شمال سے معذور حضرات کی جماعتیں آ جائیں, ریلوے کا جوڑ ہے, ریلوے ملازمین پہ مستمل کوئی جماعت آئے نہ ایک محنت ہو کے خاص طور پر, یہ سب اسی طرح مضبوط جماعت ہے ہمارے علاقوں میں. بہت بڑا علاقہ ہے, 2000 سے زیادہ مسجد ہے اور اس میں جماعتیں کم ہوتی ہیں, جبکہ بھی ہماری جماعتیں دہلی سے باہر چلی جاتی ہیں, کیونکہ نئے کے ساتھ ہوتے باہر ہی بھیجتے ہیں, تو باہر کی جماعتیں ہمارے ماشاء اللہ اگر آئیں تو یہ 20-25 جماعتیں ایک وقت ہمارے ہر علاقوں میں کام کر سکتی ہیں. مغرب دہلی شہر دہلی سے بہت بڑا علاقہ ہے, یہ تقاضا ہے کہ جماعتوں کا تقاضا ہے اور اپنا مزدور اور ڈاکٹر اور آئی ٹی والوں کی جماعتوں کا تقاضا ہے. نہیں میرے دوسرے والے آتے ہیں.